de energie. Acolo este punctul culminant al fiecărui iulie. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e festivalul cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua! Bună ziua! O zi parlamentară încărcată pe ordinea de zi, un discurs al premierului și o moțiune de cenzură la adresa guvernului său. Modificările la codul de procedură penală sunt și ele motiv de dispută și îngrijorare, aflați imediat de ce. Iar la Chișinău, în Republica Moldova, primarul ales anunță proteste în weekend după ce judecătoria Chișinău a anulat aseară rezultatele alegerilor locale anticipate pentru fotoliul de primar. Știrile încep cu datele meteo. Vremea este călduroasă astăzi, iar disconfortul termic va fi accentuat în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi între 26 și 34 de grade, iar în zonele de câmpie, indicele de temperatură umezeală se va apropia de pragul critic. Așteptăm și posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului la munte. Vreme călduroasă în București astăzi, unde vor fi cel mult 34 de grade. Spre seară s-ar putea să plouă cu descărcări electrice și vântul va sufla mai puternic. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Premierul Viorica Dăncilă se adresează de la această oră Parlamentului, prezintă stadiul procesului de pregătire pentru momentul ianuarie 2019, când România va prelua președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. Tot astăzi, PNL va depune în Parlament moțiunea de cenzură, prin care intenționează să demită guvernul Dăncilă. Cristian Citre e acolo și ne oferă întregul tablou al zilei parlamentare. Bună ziua, Cristi! Bun găsit, premierul Viorica Dăncilă a venit de aproximativ jumătate de oră la Parlament. Nu a intrat însă în sala unde s-au adunat senatorii și deputații pentru a-i aștepta mesajul. Este în biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Deși Liviu Dragnea nu este la el în birou, este în sala de plen. Trebuie să vină Viorica Dăncilă dintr-un moment în altul, să meargă în plen, pentru a vorbi, a le vorbi parlamentarilor despre pregătirile pe care le face guvernul în perspectiva preluării de către România a președinției Uniunii Europene. Tot astăzi, liberalii, cei de la USR și cei de la PNP vor depune moțiunea de cenzură prin care speră să demită guvernul Viorica Dăncilă, o moțiune al cărei titlu este Guvernul Dragnea Dăncilă trebuie demis. Este o urgență națională, asta spun cei de la PNL, USR și PNP, dar demersul lor are foarte mari șanse să fie sortit eșecului și asta pentru că ar mai avea nevoie de vreo peste 60 de voturi pentru a dărâma guvernul. Și trebuie să mai spunem că există și un soi de neliniște în tabăra opoziției, separat de moțiunea parlamentară. Da, o neliniște care vine din planurile făcute de PSD pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, planuri care deocamdată sunt puse în stand-by și asta pentru că ALDE și Călin Popescu-Tăriceanu nu au vrut deocamdată să marșeze pe acest plan al PSD și al lui Liviu Dragnea. Vor avea cei de la ALDE ședință astăzi, vor mai discuta aceste aspecte, rămâne de văzut dacă vor merge alături de PSD. Este foarte important acest lucru, deoarece fără cei de la ALDE, socialdemocrații pot doar să inițieze suspendarea, demersul de suspendare, nu vor putea să-l ducă și la bun sfârșit. Mulțumim foarte mult, Cristi, și trebuie să mai spunem că în acest context al unei posibile idei de suspendare în fața Parlamentului a fost anunțat un protest, sunt acum câteva zeci de persoane acolo, vă ținem la curent cu detaliile. Modificările la codul de procedură penală votate ieri de majoritatea parlamentară, dar puternic contestate de toți cei care lucrează în justiție, dar și de parlamentarii opoziției, rămân subiectul fierbinte al momentului. Dacă schimbările aduse codului de procedură penală vor fi blocate temporar de șeful statului și de opoziție prin sesizări la Curtea Constituțională, puterea vrea să le adopte prin ordonanță de urgență. Mai multe ne spune Mihai Bucureșteanu. PSD nu mai are răbdare, vrea să adopte cât mai repede modificările aduse codului de procedură penală și asta printr-o ordonanță de urgență. Această soluție a fost lansat în urmă cu o săptămână de liderii coaliției de guvernare Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. E clar, pe codurile penale vor ataca, va fi vacanța parlamentară, noi o să facem sesiune extraordinară, dar o să facem, iar atacă, iar, și o să ne gândim serios. Ce e posibil dacă o să observăm că există o reavoință manifestă în această privință? Sigur că există și această soluție. Lucrurile nu vor rămâne așa, a spus ieri Klaus Iohannis, care cel mai probabil va sesiza Curtea Constituțională. Șeful statului reclamă faptul că liderii coaliției amputează nu numai puterile președintelui țării, dar și alte atribuții ale sistemului judiciar. Vedem cu tot mai multă claritate că PSD-ul nu doar că încearcă să amputeze puterile președintelui, ci PSD-ul încearcă să amputeze și puterile justiției, ceea ce este foarte, foarte grav. Un semnal pe această temă a fost tras și de realizatorul pastilei Busy Day la Europa FM, Moise Guran. Mare atenție la guvern și la ordonanțele de urgență. Ele avantajează acum pe toată lumea, mai puțin pe victimele infractorilor de orice fel din această țară. Opoziția spune că va fi un abuz dacă modificarea codului penal se va face prin ordonanță de urgență, iar PNL va sesiza avocatul poporului în acest caz. Comisia Europeană urmărește îndeaproape reformele judiciare din România și va analiza inițiativa de modificare a codului de procedură penală și președinta Instanței Supreme, Cristina Tarcea, a anunțat că va contesta schimbările aduse codului de procedură penală la Curtea Constituțională. Ascultăm declarația. Ne-am axat în principal pe dispozițiile care vizează direct activitatea înaltei curți de casație și justiție, dispoziții care vizează introducerea unor motive noi de recursuri în casație, unor motive noi de revizuire. Noi ne-am făcut datoria constituțională, competența înaltei curți, urmează Curtea Constituțională să aprecieze. Același demers pregătește și opoziția, care reclamă graba în care s-au desfășurat dezbaterile la proiectul de lege și votul în Parlament, iar Ministerul Public se declară îngrijorat de modul în care au fost adoptate modificările codului penal și codului de procedură penală, fără să fie luate în considerare observațiile și propunerile CSM și ale asociațiilor de procurori și judecători. Între timp, doi parlamentari ai puterii, unul de la PSD, celălalt de la UDMR, pregătesc încă o lovitură pentru DNA. Așa au exprimat intenția de a abroga legea pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, legea 78 din 2000, în baza căreia se întocmesc numeroase dosare de către procurorii anticorupție. Haideți să o abrogăm și am rezolvat problema, a spus în ședința din comisie Morton Arpad, UDMR, iar președintele Comisiei Juridice, Eugen Nicolicea, i-a răspuns că e de acord cu acest lucru, urmând ca o parte dintre infracțiuni să fie preluate în codul penal. Îmi pun întrebarea, dacă avem noi legislație privind spălarea de bani, legislație bancară, avem legislație penală, de ce mai avem nevoie de acest 78? Cea mai bună soluție ar fi abrogarea întregii legi așa cum este ea. Tot ce avem în domeniul penal se regăsește în codul penal, ceea ce nu se regăsește în codul penal se regăsește în acea lege privind incompatibilitățile, ce avem nevoie de niște definiții a unor fapte de comerț, le avem în codul civil, în codul legislația bancară, în legea privind spălarea banilor. Încă o dată vă spun, avem noi nevoie de această lege 78? Haideți să o abrogăm așa cum este și am rezolvat problema. Eu sunt de acord cu dumneavoastră cu abrogarea ei și preluarea unor infracțiuni de acolo în cod, că toți suntem acolo, numai că nu dirijăm noi acum ce se întâmplă la cod. Și pentru această chestiune, când facem codul, putem să facem operațiunile pe care le-ați spus dumneavoastră. Parlamentarii din Comisia Juridică au discutat ieri despre modificarea legii 78, pentru că 16 parlamentari PSD au propus ca anumite fapte de corupție să fie pedepsite doar dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase pentru sine și nu pentru altul, cum prevede acum legea, și doar dacă bunurile și foloasele sunt exclusiv materiale. În timpul dezbaterii, deputatul PSD Eugen Nicolicea și cel din partea Uniunii Salvați România, Stelian Ion, au avut nenumărate dispute. Deci chiar vă bate joc de ceva ce funcționa corect. Joc, am înțeles, gata, ăsta, deci acum da? Nu mai discutăm hai decât după regulament exagerat. Și după lege. Prin urmare, vă rog frumos să nu mai vorbiți dacă nu vă dau cuvânt. Dacă vreau, uitați că vorbesc. Nu pot să vorbiți. Ba, uitați că vorbesc, chiar asta fac acum. Păi vorbește atunci, fă-te de rahat ca de obicei. Deci, dacă există obiecții sau comentarii. Și vă caracterizează, să știți. Dacă există obiecții sau comentarii. În comisia asta, să știți că a făcut parte Gigi Becali. Dar el a venit singur, fără suflori, și nu s-a făcut de râs ca dumneavoastră. Cu mult, deci domnul, ești mai tare ca Gigi dacă Becali. Dacă era președinte de comisie, cred că mergea treaba. Ești mai tare ca Gigi Becali, bravo. După această ședință, liderul deputaților liberali, Raluca Turcan, a declarat că a tras atenția. Abrogarea legii 78/2000 ar afecta 40% din activitatea DNA. Actul normativ se referă inclusiv la infracțiuni comise în legătură cu folosirea fondurilor europene, dar și la cele făcute de șefii de partide pentru influențarea activității unei instituții. Secția de procurori a CSM a amânat pentru 27 iunie decizia în cazul procurorului șef al DNA privind refuzul Laurei Codruța Căveșii de a se prezenta la Comisia Parlamentară de Anchetă pe tema alegerilor prezidențiale din 2009. Pe 18 aprilie, Inspecția Judiciară anunța o acțiune disciplinară față de șefa DNA, acuzată că ar fi încălcat dispozițiile deciziei Curții Constituționale, refuzând să se prezinte la audierea parlamentară privind dosarul sufrageria. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Primarul ales al Chișinăului, Andrei Năstase, anunță că va organiza azi și duminică proteste în capitala Republicii Moldova, după ce judecătoria Chișinău a anulat aseară rezultatele alegerilor locale anticipate pentru fotoliul de primar. Andrei Năstase a fost acuzat că a creat agitații în ziua alegerilor câștigate cu 52,57% din voturi. Năstase, care este cel mai înverșunat opozant al actualei guvernări de peste Prut, spune într-un interviu acordat Europa FM că decizia de anulare a alegerilor din 3 iunie e o crimă la adresa libertății și democrației. El a anunțat că a contestat decizia judecătoriei Chișinău la Curtea de Apel. Un motiv formal pe care l-au luat drept bază este faptul că aș fi făcut apeluri de mobilizare a cetățenilor pentru votul din 3 iunie, chiar în ziua alegerilor, pe care l-au calificat ca și agitație. Asta în condițiile în care observatorii independenți ai procesului electoral au declarat ferm că nu este vorba de agitație, este vorba despre un apel de mobilizare la vot pe care l-au dat și contracandidatul meu, l-au dat și autoritățile statului, deci nu putea fi calificat ca o încălcare. Este un motiv inventat, un motiv artificial, care să justifice o hotărâre politică. Liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr adaugă că în acest moment Chișinău riscă să fie condus până la următoarele alegeri de anul viitor de un primar interimar. Până la o decizie definitivă a instanțelor, Andrei Năstase a convocat deja susținători în stradă. Au făcut tot posibil ca această decizie să cadă deja, deci a rămas mai puțin decât un an până la următoarele alegeri obișnuite. Iată de ce, dacă nu vor fi validate aceste alegeri, există riscul ca Chișinău să rămână sub un interimat, interimatul unui primar desemnat de către mafia imobiliară din Chișinău și nu de către un primar ales, așa cum este normal. Anticipați proteste de stradă în perioada următoare? Nu doar că le anticipăm, le vom organiza, vom îndemna oamenii să ieșim la un meeting de apărare a democrației, pentru că democrația și libertatea nu pot fi obiecte de troc. Europa FM l-a întrebat și pe istoricul Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, ce înseamnă anularea alegerilor de la Chișinău și care ar putea fi consecințele. Este un pretext absolut odios. El vine într-un moment foarte tensionat la Chișinău. Amintiți-vă, Năstase câștigă alegerile, turul 2 din 3. În câteva zile izbucne niște scandaluri imobiliare. Năstase se implică și merge pe teren la cinematograful Gaudea Mult, aceea unde a fost restaurantul Guguță. Sunt niște tunuri imobiliare. Cineva se grăbea, trebuiau rezolvate niște lucruri. Și probabil felul în care el a fost foarte dur împotriva acestor mafii imobiliare i-au determinat unii care controlează justiția în Republica Moldova să împiedice validarea votului. Cine este judecătoarea care a anulat alegerile din Chișinău? Publicația online moldoveană Cotidianul susține că magistrata are o experiență de 2 ani, din care pe unul l-a petrecut în concediu de maternitate, cu amănunte Iorgu Ianuși. Rodica Berdilo, magistrata judecătoriei Centru din Chișinău, a fost numită în funcție la 23 mai 2016 pentru un termen de 5 ani printr-un decret al fostului președinte al țării, Nicolae Timofti. Nici nu trecuseră 3 săptămâni de la numire că Rodica Berdilo a fost suspendată din funcție pentru că a intrat în concediu pentru îngrijirea copilului. A revenit în activitate în aprilie anul trecut, înainte de încheierea concediului. Presa din Chișinău, inclusiv publicațiile online Cotidianul și Agora, subliniază că din cei 2 ani de experiență viață profesională ca magistrat, Rodica Berdilo un an l-a petrecut în concediu. În iunie 2017, Rodica Berdilo a fost vizată de o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice despre faptul că a instrumentat cazul a doi foști procurori care s-au judecat cu statul pentru pensii mai mari. În luna februarie a acestui an, Berdilo a obligat Casa Națională de Asigurări Sociale să le recalculeze pensiile. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Ne-au lipsit multe, spune Robert Lewandowski după ce Polonia a debutat cu un eșec la Cupa Mondială. Fosta adversară a României din preliminari a cedat 1-2 contra Senegalului, care a condus cu 2-0 până în minutul 86. Cionac a marcat în propria poartă pe finalul primei reprize, al cincilea autogol înscris deja la turneul final din Rusia, recordul la un mondial fiind de 6. Niang a făcut 2-0 în minutul 60, iar reușita polonezilor i-a aparținut lui Krikoviak. Senegal obține prima victorie africană la actuala ediție și este la egalitate cu Japonia pe primul loc în grupă. Niponii au câștigat la același scor 2-1 cu Columbia, după ce sud-americanii au rămas în 10 încă din minutul 3, când Carlos Sanchez a comis hands în careu și a fost eliminat. De menționat că golgheterul ediției precedente, James Rodriguez, a intrat doar din minutul 59, fiindcă a acuzat o stare de oboseală în ultimele zile. Tot ieri, Rusia a obținut a doua victorie în grupa A, 3-1 cu Egipt și este ca și calificată în optimi. Chiar dacă starul lui Liverpool, Mohamed Salah, a fost titular, gazda turneului final s-a impus fără probleme. A deschis scorul imediat după pauză prin autogolul lui Fati, iar Cerișev și Dziuba au făcut apoi 3-0 în interval de numai 4 minute. Salah a obținut și transformat un penalty dictat cu ajutorul sistemului video în minutul 73. Rusia are golaveraj 8-1 și este 99,9% în runda următoare. Calificarea va fi pecetluită dacă Uruguay nu va pierde celălalt meci din grupa azi de la ora 15 cu Arabia Saudită. Astăzi se mai joacă partidele din etapa a doua a grupei B, Portugalia-Maroc de la 18 și Spania-Iran de la 21. FCSB și FC Viitorul își află în mai puțin de o oră adversarele din preliminariile Europa League. S-au stabilit turnele, vicecampioana Ligii 1 este cap de serie, iar majoritatea posibilelor adversare din turul 2 sunt accesibile, cele mai puternice fiind Jagiellonia din Polonia, Beitar Ierusalim sau CSKA Sofia. Viitorul își va primi adversara din primul tur preliminar, aceasta se va alege între Budușnos Podgorița, Partizanii Tirana, Samtredia din Georgia, Uipești sau Racing Union din Luxemburg. Cea de-a treia reprezentantă a României în Europa League, câștigătoarea cupei CSU Craiova, o să intre din turul al treilea preliminar. La final tenis, Mihaela Buzărnescu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Birmingham. Ea a învins-o pe unguroaica Timea Baboș 6-3, 4-6, 6-0 și va juca în continuare cu croata Petra Martic, astăzi de la ora 18. Atât la știri deocamdată, acum România în direct cu Moise Guran. Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, pentru că mi se pare mie societatea noastră se află în fața unei noi provocări, poate a unei mari confruntări. Astăzi vă propun să ne uităm în noi înșine și să ne analizăm. Vă întreb, în ce măsură credeți dumneavoastră că a evoluat sau a involuat spiritul civic al societății românești în acești ani de confruntări? Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.